is een kijkertje. Op de radio is een kijkertje. En een kijkerpiep, en een kijkerpiep, en een kijkerpiep, en een kijkerpiep, en een kijkerpiep, en een kijkerpiep. Op de radio is ook een kip. Op de radio is ook een kip. En een kip tok tok, en een kijkerpiep, en een kijkerpiep, en een kijkerpiep, en een kijkerpiep, en een kijkerpiep. Op de radio is een tammerduif. Op de radio is een tammerduif. En een duif roept koe, en een kip tok tok, en een kijkerpiep, en een kijkerpiep, en een kijkerpiep, en een kijkerpiep. Op de radio is ook een kat. Op de radio is ook een kat. En de kat miauw, en een duif roept koe, en een kip tok tok, en een kijkerpiep, en een kijkerpiep, en een kijkerpiep. Op de radio is een grote hond. Op de radio is een grote hond. En de hond woef woef, en de kat miauw, en de duif roept koe, en de kip tok tok, en een kijkerpiep, en een kijkerpiep, en een kijkerpiep, en een kijkerpiep. Op de radio is ook een geit. Op de radio is ook een geit. En de geit bij, en de hond woef woef, en de kat miauw, en de duif roept koe, en de kip tok tok, en een kijkerpiep, en een kijkerpiep.